Ми відкриємо книгу першу послання Солунян или Фесалонікійцям. З 4 глави читаємо 2 стихи. 3 і 4. Така бо воля Божа освячення ваш, щоб ви вдержувались від блуду, щоб кожен з вас знав, як держати посудину свою у святості і честі. Такова воля Божія освящення ваше. Знаєте, це слово для віруючих є любиме, освящення. По-англійськи sanctification, по-німецьки heiligung, sanctification по-іспанськи. Освячення. Браття і сестри, перед тим, як я піду до самої проповіді, я маю важну проповідь сьогодні, буду говорити про засоби освячення, по-русски средства освящення. Між нами є діти, я хочу, щоб ви також слухали. То є дуже важна тема. Засоби або средства освящення. Ви знаєте, Слово Боже у кінці книги Біблії таке вираження дає нам. Святий хай освящається іще. Правда, браття? Для святих. Для грішних то не сказано. Святий хай освящається іще. Нечистий хай ще скверниться. Святий хай освящається. Но так як тут сказано о волі Божій, про волю Божу, то я хочу сказати дещо про волю Божу. Знаєте, воля Божа, я думаю, то є желаєме або бажане всіма віруючими людьми. Я не раз сказав, прийшлось мені бути, браття, у більше країнах, ніж кому з вас. Бачите прекрасні краєвиди, прекрасні пейзажі, прекрасні місця. Як ви спитаєте, де є найлучше місце, то є у центрі волі Божої. У центрі волі Божої, в присутстві Божій. Правда, браття? Амінь. У центрі волі Божої. Но, дорогі, воля Божа ділиться два рази надвоє. Воля Божа, перед тим, як я піду до освячення, вона ділиться два рази надвоє. Помніть, дорогі, воля Божа. Но вона ділиться два рази надвоє. Є воля Божа совершенна, про що написано нам, щоб ми її пізнавали. І є воля Божа позволітельна. Помніть, є воля Божа позволітельна. Є воля Божа совершенна. Ми стремимось до неї. Так написано. Но є й позволітельна. Воля Божа позволітельна. Ви скажете, де ти взяв? У Біблії. У Біблії. Бог вивів народ свій із плена або з рабства і кормив їх ангельською пищею, манну давав. Но написано, що обридла ця піща і захотіли м'яса. І що зробив Бог? Дав їм м'яса. І дав так, аж із ноздрів посипалося. Правда? Так дав. Народ вів Бог. Написано як? Вів його стовбом огняним і стовбом облачним. Народ захотів царя. Чому? Ми хочемо бути як інші народи. І пророк опечалився. Но Бог каже, поступи по волі царя. Хай буде так. Дай їм царя. По волі народу, пробачте. Дай їм царя. І Бог дає їм царя. Вони хочуть. Позволительно. Я багато-багато можу іменувати. Ви знаєте, що Бог не іскушається злом. Написано, правда? Но Бог дозволив, щоб сатана іскушав Ісуса. Правда, ні? Бог дозволив. Скільки раз ми переживали іскушення? Скільки раз? Правда? І Бог дозволяє злому іскушати нас. Багато чого в Біблії є. Тому, дорогі, ми стремимося до пізнання совершенної волі Божої. Але є позволітельна воля. Це є одне ділення. Друге ділення. Воля Божа знов ділиться надвоє. Є воля Божа обща або загальна. Або генеральна воля Божа. І є воля Божа індивідуальна. Не забудьте. Чому вона заключається? Та й друга. Воля Божа загальна або обща заключається в тому, щоб всі люди спаслись і достигли познання істини. Амінь. Хто би він не був, який би ти грішник не був, воля Божа спасти тебе. Слава Богу. Тому, дорогі, то Євангеліє. Євангелія проповідується всім людям. І приємна всім. Нема такої книги, щоб була всім приємна. Ви візьміть якусь астрономію, чи там ще психологію, і ми її не розуміємо. Но то може розуміти кожен. І ми вже зустрічали і артистів, і учених, і пастуха, які були спасені, чи є спасені благодаттю Ісуса Христа у волі Божій. Так що є воля Божа загальна, або обща воля Божа, генеральна. Касається всіх грішників, всіх людей. Тепер, друга частина, говорю, волі Божої, общої, для віруючих, для спасених людей, щоб жили свято. Амінь. Нема ісключення. Ти пророк, апостол, рядовий член, хто б ти не був. Воля Божа, освящення наше, щоб ми жили свято перед Богом. Так і амінь. То є воля Божа загальна. Ну, в чому заключається індивідуальна воля Божа? Індивідуальна воля Божа заключається в тому, щоб я був тим, чим Бог хоче, щоб я був там, де Бог хоче, щоб я був, і щоб я робив те, що Бог хоче, щоб я робив. Амінь. Апостол Павло починає свої послання словами: «Павел, волею Божою апостол». Правда? То не є зухвальство, то не є чванство, то не є гордость. Він знав, що він є волею Божою. Я або моє ім'я Димитрій, я не можу сказати Димитрій, волі Божа апостол. Но волі Божу щось є. Правда, браття? Щось то є. Волі Божої. І поэтому нужно найти, що я є волею Божою. Індивідуально. Індивідуально. Ви маєте в себе пастора. Хоч ви називаєте пресвітер. Знаєте, я євангеліст чи місіонер. І ви знаєте, як цей пастух мінявся старом, якщо б ми сьогодні помінялися з вашим пастором, то і він би вийшов з волі Божої, і я би вийшов з волі Божої. Сказали би, браття, о, якби ти сюди приїхав. Особливо мій друг, який вимолив мене із гроба, брата Льоша Москаленко. То як він приїде, як його Бог благословить. Поїде Дмитрій в Бразилію, в Аргентину, як Бог благословить. І не раз підходять, о, брат, якби ти в нас був. О, брат, якби ти до нас приїхав. О, брат, якби ти тут був пастором. І брат Москаленко їм казав, добре, браття, як я до вас приїду, то перший місяць буду у вас як золото. Другий місяць я буду у вас як серебро. Третій місяць я буду у вас як мідь. А четвертий місяць, звідки приїхав, туди і їдь. Такова психологія нашого народу. Дорогі, тому я кажу, з волі Божої вийти можна легко. Взятися не за своє діло. І тому багато добрих, активних, одарованих братів часом роблять клопіт у церкві. Чому? Бо беруться не за своє діло. Я люблю або знаю пословицю в німецькій мові «Der Schumacher soll bei seinen Leisten bleiben». Сапожник оставайся при своїх колодках. Вони не говорять тільки про сапожник, про всіх нас. Правда? Так є. Пекар – місце тісто. Печи хліб. Сапожник – з колодками був. Я – пастор – пастирю. Там написано. Учитель – учи. Правда? То є воля Божа індивідуальна для мене і для тебе. Завидувати нема чого. Браття і сестри, як вас Бог благословить більше, як Димитрія, нема чого завидувати, він не обідніє, щоб і мене благословити. Слава йому. Амін. Хвала Господу. І так, дорогі, наша тема засоби або средства, або мінь спальницький, освящення. Що нас освячує? Що? Я укажу на три головні речі і дві доповнительні, які освячують нас. Добре? Номеро уно, або номер один. Ісус молиться, Іоанна 17, 17. Освяти їх істиною. Слово твоє істина. Браття і сестри, перше средство або засіб нашого освячення є Слово Боже. Як воно нас освячує? Як воно освячує? Хто має Біблію, старий, відкрити Єзекіля 44, 23, прошу. Они должны учить народ мой, отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечистое, что чисто. Благодарю. Тут мова йде, чи речь о священнослужителях. Братья и сестры, если в Старом Завете то было важно, то в Новом еще важнейше. Одно из заданий священнослужитель у Старом Завете было учить людей, єврейський, ізраїльський народ, Божий народ, розлічати, що чисте, що не чисте, що святе, що не святе. тим більше в Новому Заветі. Но перед тим, як служитель буде учити вас, що чисте, що не чисте, він повинен сам знати. Правда? Він мусить сам знати, що чисте, що не чисте. Що святе, що не святе. Як він не знає, він не може вчити. Других, якщо повар не знає різниці між кислим, солодким, солоним і гірким, він не має права бути в кухні там колотити. Немає права. Повар мусить знати кисле, солодке, гірке, солоне. Правда, ні? Мусить знати. Якщо шохвер не знає розлічати між зеленим світлом і красним, він не має права сідати за руль. Ви знаєте це? Ні. Я в Бразилії зустрічав одного, він заступник пастора був. І він брав з собою жену або когось, бо він не міг розлічати. То називається англійська болезнь. І хтось сидів коло нього і казав, яке світло. Я думаю, що він лайсенс купив за гроші, бо так не дають. Шохвер мусить знати різницю. Красне світло означає стоп. Так є, і ми мусимо знати. Тому, дорогі, тут написано, ми чули, як брат читав, вони будуть учити, або повинні учити, народ мій, розлічати, що чисте, що не чисте. Но перше, чим будуть учити, вони мусять самі знати. І нам у цьому допомагає Слово Боже. Хвала Богу! Слово Боже учить нас. Учить нас. Павел пише Тимофею 3:16-17. Це Слово Богодухновенне. Слово Боже. І воно там учить нас. Воно показує нас. Нам. У Слові Божому, як у дзеркалі, ми себе бачимо. Хвала Богу! Браття і сестри, нема чоловіка на землі, який би, звісно, має багато питань, який би не знайшов відповіді в цій книзі. Я. І коли, дорогі, як хорошо, як добре, коли ми живемо согласно Слова Божого, воно оправдує нас. Ми оправдані Христом, Його заслугами, через віру нашу, покаяння наше. Хвала Господу! Ніхто не осудить тих, кого Христос і Його Слово оправдує. І ніхто не оправдає тих, кого Слово Боже і Христос осуджує. Ніхто. Всі лоєрачі, адвокати світа, вони не оправдають. Но якщо Христос оправдає, ми оправдані. Хвала Йому! Слово Боже, каже Ісус, освяти їх істиною. Слово Твоє істина. Слово освячує і нам указує, що чисто, що не чисто. Урозумляє нас, учить нас понімати, що так, що не так. Хвала Господу за це. Алілуя! Благословен Господь! Я говорю віруючим людям, якщо є між нами невіруюча душа, Слово Боже говорить, покайся, приберися з Богом. Віруючим написано, святим людям, хай освящається іще. Я не думаю, що між нами хтось є, що підняв руку би сьогодні і сказав, я вже так близько до Господа, що не можу вкоротити мою дистанцію. Хочеться ще ближче до Нього, слава Йому. Амінь, браття, то желання. Я проповідував до тисяч в Південній Америці, в Європі, Норд, Саут, Америка, всюди. І ви знаєте, коли говорю людям, хто хоче ближче до Господа, перші, ви знаєте, хто виходить? Ті, які близько з ним живуть. Я. Ті, що далекі, то їм нема надобності. Но ті, що близько, хочуть ще ближче. Святий, хай ще освящається. Слава Господу! Я, дорогі, сьогодні це є насущна тема. Яких 8 років тому назад я був в Германії, перший раз я зустрівся з одним братом, він єпіскоп. Ми так з ним молилися в хаті у брата пресвітера в церкві. Тільки вдвох ми були. І після молитви ми встали, і він мені каже, брат Дмитрій, твоє головне служення – проповідуй народу Божому освячення. Я кажу, я 20 років це знаю. Но це було підтверджено через його. Хвала Господу. Ми маємо учити. Ми маємо учити народ розрізняти. Звісно, на основанні писання. Що чисто, що не чисто. Що свято, що не свято. Я, дорогі, я вже вам говорив, здається, мені, як я був тепер, Сакраменто задавали питання, і другим задавали. І деякі річі люди задавали. І питають, дай відповідь. І на одне питання пізніше брат, коли я сидів в авті, каже, брат, ти не дав відповіді. Я кажу, я дав відповідь. А як ти сказав? Я сказав, мотив діла більше діла. Часто є, такие дела, яких мотив дела больше дела. Мотив дела важен. Больше дела. Под яким мотивом мы то робим? И мотив дела один Бог знает. Слава Ему. Один Він знает. Коли я до вас приезжаю, я могу вам казати золотые слова. Но Бог бачит мотив моего приезда. Правда? Так є. Бог знает. Дорогие, когда мы приходим в собрание, и наш мотив є правильный, как я часто выражаюсь, и мы пришли в собрание с граблями, не с вилками, с граблями, то что-то награбем сами. Правда? Так є. А те, что с вилками, пойдут порожні додому. Пойдут порожні. Навіть и то, что мали, розкидали. Граблі до себе гребуть. Хвала Господу. Я, дорогий, я. І, дорогі, в Слові Божім, як я сказав, 2 Тимофія 3, 16-17, як у дзеркалі чоловік бачить себе, коли побачить, і справляє себе. І справляє. Ми подивимося, мужчині пора бритися. Чи привести себе в порядок? Ви знаєте, коли ми виходимо на вулицю, йдемо в магазин, йдемо на роботу, готовимося. Готовимося. Знаєте? Но чим важніше, коли виходимо, приходимо перед лице Господнє предстати, треба привести себе в порядок. Знаєте, одно із повелень Господніх у Писанні, там написано, будь бодр мужественний, не малодушествуй. Знаєте, дорогі, я бував і спитав ці речі. Мені браття сказали, які раніше були місіонерами в Південній Америці. І де сестра в собранні? От як ми прийшли. І за нею пес. Іде, вона, може, і не замітила. І прийшли повно, так як тут, і посеред ліг і лежить пес. Мені було 3 або 4 рази таке. Тепер співали, грали, проповідували. Приходить час мені проповідувати. Я кажу, браття, це ти виженіть пса на вулицю і закрийте двері. Євангелія не для собак. Я нахожусь у домі пастора, знаєте, вечором, ну, кличуть на молитву. А синок такий, 18 років, ходить в шортах. Буде молитися. Я кажу, ти піди, приведи себе в порядок. Ми йдемо перед царя царів, перед Господом. Приведи, одінься, як треба. А бувають дівчата, знаєте, в джинсах і так далі. Кажу, приведи себе в порядок, ми будемо молитися. Приведи себе в порядок. Треба мати мужество. Ще одно. Ви знаєте, у Південній Америці, особливо в Аргентині, я не критикую, я там багато проповідав, є хороші браття. Но ви знаєте, там є одна пляга. Особливо, коли приходить весілля, свадьба. Коли приходить свадьба, Ісуса посилають на вакейшн, на вакації, в отпуск. Щоб він там не був, бо там вино буде литься. Знаєте? І от вам не раз, такі бувають речі, приглашають вас на обід і бутилка на столі. Брат Москаленко мені казав, брат Дмитрий, як таке буде, отак і так. Ну так треба робити. Брат, постав бутилку під стіл, пища освящається Словом Божим, молитвою, помолимося за пищу, а потім роби з бутилкою, що хочеш. Ми за неї не молимося, ми молимося за пищу. Амінь. І треба мати мужество. Так є, просто і понятно. Поэтому, браття, наш долг. Бог од нас потребує одного дня. Як ви вчили, що ви вчили? Священнослужителі должны учить, а прежде всего самі знати, що чисто, що не чисто. Що свято, що не свято. І то й учить так людей. Амінь. І Слово Боже нам допомагає в цьому. Помагає в цьому. Слава Богу. Читаємо другий. Друге середство. Євреям 10. 10 вірш по 14. Такі слова. По цій то волі освячені ми одним приносом тіла Ісуса Христа. І всякий же священик стоїть щодня служачи і багато разів ті ж самі жертви приносячи, котрі ніколи не можуть зняти гріхів. Він же, принісши одну жертву за гріхи, сів на завсіди по правиці Бога, дожидаючи далі, доки положаться вороги його під ніжком ніг його. Одним бо приносом звершив навіки освячуємих. Другим засобом ілі средством освящення є кров Ісуса Христа, Голгофська жертва. Бог оправдує нас, очищає, освящає, тому що Син Його пролив за нас кров. Слава Господу! І написано, що кров Його вопіє лучче, чим Авелєва. Авелєва кров вопіяла. вопияла о мести, Христова кров вопие о помиловании. Аллилуйя! Вот разница. Слава Богу! Да, дорогие, и та кров вопие, и та кров. Кров вопие. Христова кров вопие о помиловании. Грешника судят, осуждают, пекло судят, дьяволи судят, демони судят, грешники судят. Христос каже, я умер, я його оправдую. Він кається в тих ділах, я оправдую його. Слава Господу! Алілюя! Браття і сестри, я дякую Богу, що наші пісенники іще мають повну пісень о сині крові Христа. Слава Богу! В Америці, в Канаді, в Австралії, в Англії є у протестантських церквах пісенники, мають по 1200 пісень, і ні одної пісні нет о сині крові Христа. Вони говорять, we no need bloody religion. Нам кров'яна релігія не потрібна. Слово Боже нам каже, без пролиття крові нема прощення, не буває прощення. Слава Господу за кров Його. Алілюя. Слава Йому. Ви знаєте, в Америці багаті люди на сьогодні мають убіжище в Колорадо, в Каліфорнії по 300 метрів під землею в скалах. Там піща, вода і воздух. На случай атомної війни ми безопасні, вони говорять. Неправда. Я кажу завжди і ще скажу. Одне безопасне місто на землі під покровом крові Ісуса Христа. Амінь. Якщо ми не під покровом крові Христа, навіть знаходять в собранні, ми в опасному місці. Амінь. Я. Одне безопасне місто. По-українськи безпечне, або safe place по-англійськи. Під покровом крові Ісуса Христа. Кров Христа освячує нас. Алілюя! Слава Господу! Браття, скільки раз, коли стаєш на коліна, приходять всякі і вгризення, осуждення. Знаєте, особливо старшим людям трудно сконцентруватися, молодим легше. І то все валить на тебе. І ви знаєте, як колись на Мартина Лютера. А тоді, ви знаєте, во ім'я крові Христа, як проб'єм до неба, між мною і небом нема нічого. Слава Богу! І встаєш з молитви так легко, легко. Як поет писав, ми співаємо. І віриться, і плачеться, і так легко, легко. Слава Богу. Алілуя. Це безконечна, безконечна істина. Освячує нас одним приношенням Христос кров'ю своєю. Алілуя. Я говорю о средствах, які освячують нас. Слово Боже, кров Христа. Слово Боже вказало. Що не так, ми сповідуємося. О, алілюя, слава Господу. Браття, я вже говорив багато. Ще раз скажу. Скільки сьогодні сили є народу Божому, і народ не знає. Я недавно говорив у Вашингтон Стейт. Після собрання підходить до мене одна молода женщина, сестра. Розказує, каже, у нашому городі, не знаю, яким то, об'явив гіпноз. Такого числа, такого буде робити свої фокуси. В такому-то місці, клуб чи що-то є, такого-то числа буде робити, прийде сильний гіпноз цього Совєтського Союзу. Буде фокуси робити. І декілька молодих братів взяли трихдневний пост. Два дні перед тим, що він приїде, і день якраз той, що він має показувати свої фокуси. Взяли пост і молитву. Взивати кров Христа. Алілуя. Я говорю реально, збираті. Алілуя. І ви знаєте, коли вони постили і молились, і третій день вже було поста, і послали там когось узнати, те місце, як же буде з тим сеансом, що він має. Коли там пішли, постукав, виходить женщина. Коли буде сеанс? Каже, сеанса не буде. Гіпноз лежить больною в постелі. Браття, тільки кілька братів. Я вже вам казав, такий господин, як Жириновський, каже, що мені погубить 100 тисяч чи 100 мільйонів, ніж би другим було хорошо. Христос каже, нет волі Отца Бого, щоб погиб один із малих всіх. Браття і сестри, я голосую за Христа. Дорогі, чи то Сталін, чи Гітлер, чи Жириновський, чоловік, який дихає в дві ноздрі, то все. Но той дух демонський у ньому, він ним орудує. І во ім'я крові Христа зв'язати. Амінь. Благословен Господь. Слава Йому. Молоді віруючі, коли сатана нападає, Коли ви переживаєте тяжкі нападення, призивайте кров Христа. Алілюя! Призивайте кров Христа. Кров Христа обмиває, очищає, зближає нас з Богом, освячує нас. О, алілюя! Алілюя! Ті, які сороспяли свої тіла з ним, освячує, приближає нас до Бога. Хвала Господу! Йдемо далі. Номер три. Що нас освячує? Читаємо друге послання Фесалонікійцям. 2:13. Нам же треба дякувати Богові завжди за вас, браття. Улюблені, від Господа, що вибрав нас Бог від початку на спасення і освячення Духа у вірі правди. Освячує Дух Святий. Третім средством освящення є Дух Святий. Слава Богу! Слово Боже вказало, що чисто, що не чисто. Кров Христа змиває. Дух Святий дає навіть отвращення. Я тепер читаю книгу Богачових. П'яниця. Погибав п'янство. Но як тільки Дух Святий коснувся, воно противно стало. Да, браття, противно. У Старому Завіті діла були. У Новому Завіті навіть помисли. Помисли. Помишлення плотські є суд смерть, написано. Правда, ні? Помишлення, не діла, навіть помишлення. Колосянам 3:1. Як ви воскресли со Христом, шукайте горнього. О горнім помишляйте. Хвала Господу. О горнім помишляйте. Мені часто буває, чи то я в банку, чи на почті. Ну там нема таких очередей, як було в Совєтському Союзі. Ну буває 3-5, може 7 людей. І ви знаєте, от недавно я там у Вашингтон Стейт і зайшов у банк. Ви знаєте, та там кожен день собрання. Алілуя, слава Господу. О, та я ж у банк. Я забув, що я в собрання. Не раз було так, брат, щось, а, як вискочило, щось як дав, а не туди. Побач, браття, вискочило з мене. Що вискочило? Знаєте, що вискочило? Заєць вискочив з-під куща, бо він там був. Правда, ні? Бо воно там було. Ну, браття, я не хотів, вискочив. А чого вискочило? Бо воно там було. Правда? Хай з наших уст вискакує те, що благословляє Бога. Алілюя! Як воно там є. Слово Боже вказало. Кров Христа змиває. Дух Святий дає отвращення. Каже у нас євангеліст, американець чи канадієць, прийшов до його, чоловік, що мені робити? Каже, ти стань християнином. Так він каже, я є християнин. А той євангеліст каже, так ти не пахнеш християнином, ти смердиш табаком. Християнин має пахнути Христом. Слава Господу! Ви знаєте, браття, мене тато, я тато навчив читати ще до школьного возрасту. Ще до школи, тоді 8 йшли в школу, мені 6 було, тато навчив. І в його була Євангелія. Так як він був отличник, то йому дали похвальний лист і Євангелії дали. Коли він випускник у школі був. І першу книгу по складам я читав Євангелію. Я в той час не понімав, але вона мені пахла. Ви знаєте, комунізм і ленінізм, він смердить. Смердить. Колхоз смердить. Але Євангелія пахне. Алілуя! Я знаю случай, де Бог хрестив троє душ Духом Святим. Там був аромат на тому місці 3 дні. Слава Богу! Амінь! Демони смердять. Багном. Кольцьким потом. Демони смердять. Но присутствие Боже пахне. Євангелія пахне. Так написано, ми запах. Амен. Алілюя. Благоухання. Благоухання Христове розносу. Слава Господу, брат. Слава Йому. Алілюя. Дух Святий освячить, дає дари отвращення до того. Отвращення. То не нам. Я вже вам говорив. Бесідуєш з чоловіком одним українцем, він мені одне говорить, як там і там, у Слові Божому так і так написано. Далі говоримо, а я йому кажу, там і там, у Слові Божому написано так і так. І так далі, говоримо з півчаса. А він каже, як ти то все знаєш? Я кажу, я живу 48 років у Канаді. І правду сказати, я не знаю, скільки в Канаді стоїть пачка папіросів. Я не знаю, скільки в Канаді стоїть бутилка пива. І я не знаю, скільки стоїть білет у кіно. Воно мені не нужне. Но це трошки знаю. Воно мене інтересує. Хвала Богу. Так є. Амінь, дорогі. Скільки ми чуємо часто, навіть і от проповідників, я їх не критикую. Но вважаємо. Вважаємо, що нас учать. Согласно лі Слову Божу. Скільки біди на телевізорах, наші діти, онуки, скільки горе маємо. Скільки маємо. Там і там. Маленький хлопчик застрілив тата і маму. Застрілив. Знав, де папа револьвер має. На що? Він бачив на телевізорі та замає. Багато є, багато речей. Будьмо осторожні. І чуємо не раз, там багато полезного. Я так не говорю. Скільки сьогодні, як я вже вам казав, то про Антихриста, ще що-небудь. Христос мене послав проповідати Євангелію, не Антихриста. Хто він буде? Хай Бог розсудить. Моє діло сказати людям, хто є Ісус. Амінь. Він наш Спаситель. Слава Йому. Дорогі, Дух Святий є святий. Він тягне нас до святості. Він прийшов з неба і тягне нас на свою родину, до неба. Хвала Богу. Той небесний магніт. Мій друг, брат Альоша Москаленко, що вимолив мене з гроба, він декілька пословиць своїх мав. Він казав так. Браття, запам'ятайте це вираження. Небо є приготовлене для приготовленого для неба народа. Поняли? Небо є приготоване для приготованого до неба народа. Ісус каже, я йду приготовити місце, зіслав Духа Святого. Він там готове, а Дух Святий тут готове. Нас. Щоб ми на землі навчилися жити по-небесному. Хвала Богу! Дух Святий то робить. Я був в Австралії, там один брат, він тепер пресвітер, він був водолаз. Він маяки поправляв. Водолаз. Одного разу осьминог на його вчепився, сів. Там є сигнал, його витяг. Знаєте? І щоб полізти під воду, він має апаратуру із землі, атмосферу собою. Американські чи руські, чи які космонавти були на Луні, чи десь в пространстві. Там нема воздуха, там нема кислорода. Вони беруть від землі земну атмосферу. Туди. Ми живемо в гріховному світі, повному зла. І щоб жити свято, треба небесної атмосфери мати в собі, яку дає Дух Святий. Слава Богу. Амінь, браття. Я в цьому світі. Так, як тому водолазу, там треба атмосферу землі. Кислород там треба, щоб під водою був. А нам тут треба мати небесний кислород, щоб ним дихати. Алілуя. Слава Богу. Амінь. Друга часть. Це є три головні. Слава Богу. Но є ще дві дополнительні засоби чи средства освящення. І номер один, то є страдання за Христа і со Христом. Воно освячує людей. Коли я бачу між вами узників, часом буває, я з ними сижу. Один Бог знає, що я мислю. Я вже сидів з узниками посередині в Германії. І тут, які по 15, по 20 год були на засланні за Ісуса Христа. Декотрі життя свою віддали. Страдання со Христом і за Христа освячує нас. Дух слави почиває на їх і на нас. Тими він поноситься, нами прославляється. Хвала Господу. Апостол Павел пише 2 Тимофея 2:10 по 12. Ну я прочитаю Римлянам 8:17, потім знову вернуся назад. Римлянам 8:17. Коли ж діти, то й наслідники, наслідники Божі, а спільні наслідники Христові, коли тільки з ним терпимо або страдаємо, щоб з ним і прославитися. Павел пише Тимохвею, 2 Тимохвея 2:10 по 12. Якщо з ним страдаємо, то з ним і царствувати буде. Амінь, браття. Хвала Господу. Страдання за Христа, страдання со Христом, вони освячують чоловіка. Він терпить раді Христа, за Христа. Алілуя! Написано, коли Господь сказав Петру, і там написано, як він прославить Господа, такою смертю. Коли їх побили, вони йшли радувалися, що за ім'я Христа понесли безчестя. Знаєте? Да, дорогі? Не знали, тим прославляється Господь. Коли ми від світа, чи від властей, чи від кого несправедливо поношені, безчесті, то освячує нас, зближає нас з Господом. Я колись читав чи чув одно із речення Леніна. Знаєте, він за царя ховався між віруючими. Ви знаєте, як він сказав одного разу? Каже, християнин як гвоздь. Чим сильніше бей його, тим глубже лізе. Остав його, і він заржавіє. Остав, він заржавіє. Християнин як гвоздь. Чим більше б'єш, він глибше лізе. Дорогі браття, хвала Господу, Дух Святий освячує нас.